widzenia. Słuchajcie, słuchajcie, momentu. Uwierzcie mi, kurwa, że to będzie taka płyta, jakiej nigdy nie słyszeliście, więc zróbcie, kurwa! Zimny listopad wpada tu przez okno. Wiesz, na szarych blokach deszcz wygląda bosko. Gdzieś, na pewno na tym świecie jesteś dla mnie. Nie sądzę tylko, że mnie znajdziesz, odpływam słodko. I znowu śmierć szepcze mi do ucha. Lubię to, zależy mi, by tego słuchać. Wciąż mam nikłą nadzieję, kilka wspomnień. Ale wiem, szczęście zostało dla tych, którzy przyjdą po mnie. Prosiłem Boga o zbyt wiele, nie dostałem nic. I teraz mam tylko to, nie wiem jak z tym żyć. Dziś nie umiem wierzyć, jestem nikim. Chciałbym coś przeżyć, lecz nie zależy mi na niczym, więc biegnę na oślep, gdzieś nieważne, gdzie nieważne co. Chciałbym ci powiedzieć, jesteś lekiem na całe zło, lecz widzę przed oczami wciąż to samo dno i biję się z myślami i chyba jeszcze czuję coś. I tylko puste ulice są moimi przyjaciółmi znów. Ulice, które chcą, żebym został tu. Ulice, które chcą, bym pokazał im twarz i tych ludzi, których zabrał mi czas. Stoję sam na rozstaju dróg znów. Wśród nieznanych ludzi wpadam w cuk znów. Tańczę ze śmiercią pod rękę, sypiam z nią. Wszystko staje się tak beznamiętne, gdy sypiam z nią. Permanentnie czuję chłód, pieprzoną pustkę. Znów ruszam w podróż, z której mam nadzieję już nie wrócę. Tu nie mam już nic, co bym mógł stracić. Żyć znaczy mieć kogoś, coś znaczyć. Dziś widzę puste ulice, chociaż pełne zgiełku, pełne przechodniów marzących o prawdziwym szczęściu, tak jak ja. Sztucznych uśmiechów, tak jak mój, w ciągłym pośpiechu wśród niczego nieznaczących słów. Znów odpływam gdzieś i tonę i tego pragnę. Oczy mam zbyt zmęczone i tylko pragnę zostawić to życie gdzieś na zawsze. Zniknąć, przestać istnieć, nic nie myśląc. Ulice są moimi przyjaciółmi znów. Ulice, które chcą, żebym został tu. Ulice, które chcą, bym pokazał im twarz i tych ludzi, których zabrał mi czas. Yeah.